في أمته الأشقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أعوذ بالله رب رسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك وعليك يا حبيب. ذرا زور لگا دیں، بغیر کہنے کی لگا دیا کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا صحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمام محمد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیره کے لائق ہے. جس کا پوری دنیا میں کوئی شریک بن سکا ہی نہیں. کوشش کی لوگوں نے, کوشش کی لیکن کوئی بن نہیں سکا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. کوئی لوگ, کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, الگ الگ بتوں کو انہوں نے اپنا خدا مان رکھا تھا. کچھ لوگ مختلف ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے. کچھ لوگ سورج کو خدا مانتے تھے, کچھ چاند کو خدا مانتے تھے. آج کی پرستش کرنے والے بھی لوگ موجود تھے. جانوروں کو خدا ماننے والے بھی لوگ موجود تھے, مگر نمرود جو اس وقت حاکم وقت تھا ان سب کو کہتا تھا کہ جن جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو مانو, لیکن اپنے خدا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خود مانو. گویا وہ ان خداؤں کا شریک بنا ہوا تھا, اور حاکم وقت ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا خدا کہتے تھے کہ ہاں سورج بھی ہمارا دیوتا ہے, خدا ہے, مگر یہ بھی خدا ہے. چاند کے ماننے والے کہتے تھے چاند بھی ہمارا خدا ہے, مگر یہ بھی ہمارا خدا ہے. وہ سب کا سانجا خدا تھا, بنا ہوا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جب ان تمام معبودان باطل جھوٹے خداؤں کی سرکوبی کی, تردید کی, اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ پتھر, لکڑی, چاندی اور سونے کی بنی ہوئی مورتیاں تمہارا خدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خدا وہ ہے جو خالق ہے, ان کو تو خود تم نے پیدا کیا ہے, تمہاری بنائی ہوئی, یہ خدا کیسے بنے؟ تو ان جھوٹے خداؤں کے پوجا کرنے والوں نے بڑے دلائل سے, طریقوں سے درا دمکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کوشش کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی تھے, ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں, بلکہ ہم جیسے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں, ہر بندہ اپنے خدا کو مانتا ہے, وہ اپنے خدا کو مانے, کسی کے خدا کی توہین نہ کرے, تو اس طرح ابراہیم بھی ہم میں شامل ہو جائے. اگر ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا, نہ مانے, جس کو یہ خدا کہتا ہے اس کو مانتا رہے, لیکن ہمارے خداؤں کی توہین نہ کرے, ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے. حضرت سیدنا و نبینا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس تجویز کو مسترد فرما دیا. فرمایا تم جھوٹوں کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم بھی جھوٹے، تمہارے باپ دادا بھی جھوٹے، اور یہ تمہارے خدا بھی جھوٹے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. کہنے لگے ابراہیم ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ انہی کی پوجا کرتے تھے، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف جواب دے دیا، کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، صاف جواب دے دیا. کیا؟ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ، اور جو تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے وہ بھی گمراہ. نمرود تک بات پہنچی کہ ابراہیم کسی کے خدا کو سچا نہیں کہتا. نمرود نے اندر ہی اندر سے کوشش کی کہ مانتا تو کسی سے بھی نہیں ہے، جس نے سورج جیسے خدا کو سچا نہیں کہا، چاند جیسے خدا کو سچا نہیں کہا، آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں جیسے خدا کو سچا نہیں کہا، مجھے وہ کہاں سچا کہے گا. اندر ہی اندر سے ملنے کی، کمپرومائز کرنے کی، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے مک مکا کرنے کی کوشش کی. اس نے بھی سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی کوئی پاکستانی حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ بولتے ہیں بھائی مک مکا کر لو. اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں مک مکا سے اللہ نجات عطا فرمائے. مک مکا، نمرود نے پیغام بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک تم ان کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو، کہو میں تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا، ان کو جھوٹا کہتے رہو اور اپنے خدا کو سچا بھی کہتے رہو، میں اس سے بھی تمہیں منع نہیں کرتا. اور اپنے خدا کی طرف لوگوں کو جو دعوت تم دیتے ہو وہ بھی دیتے رہو، میں اس سے بھی منع نہیں کرتا. لیکن صرف اتنا کہہ دو کہ ہاں بھائی نمرود سچا ہے، مک مکا کر لو، جو چاہتے ہو لے لو، جتنا چاہتے ہو لے لو، جیسے چاہتے ہو، تمہیں اپنی حکومت میں عہدہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن مجھے جھوٹا مت کہو، مجھے جھوٹا مک مکا کر لو. آپ نے فرمایا ارے اللہ کے نبی مک مکا نہیں کرتے، وہ تو صفایا کرتے ہیں. مک مکا نہیں کرتے، پیسوں کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، دولت کی تو ہمیں فکر نہیں ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے کتنی دولت دے کر مک مکا کرنا چاہا، یہ بڑی پرانی مرضی ہے بابا. مک مکا کرنا چاہا، آپ نے فرمایا لے جاؤ ہیرے، لے جاؤ جواہرات، لے جاؤ سونا، لے جاؤ چاندی، لے جاؤ اس کے منہ پر مارو، اس کو کہو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، مجھے تمہارے ہیرے جواہرات چاندی سونے کی پرواہ نہیں، اسلام قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آ رہا ہوں. اللہ کے نبی مک مکا، بولو بولو مک مکا. جب اس نے دیکھا کہ مک مکا پہ نہیں آیا تو اس نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. کیا دے دیا؟ بولو نا. اس کو پتا نہیں تھا نا کہ آگے ابراہیم خلیل اللہ ہے. نے کہا بلاؤ اس کو، میں دیکھتا ہوں کس کو وہ خدا کہتا ہے اور میرے مقابلے میں وہ خدا اس کو کیسے کہتا ہے. اچھا اس مناظرے میں بھی اس کی نیت یہی تھی کہ جس کو وہ خدا کہے، جو پاور وہ اس کی شو کرے گا اتنی پاور میں اپنی شو کر دوں گا، تاکہ بات وہی رہے کہ بابا اس کو بھی مانو لیکن مجھے بھی مان لو. اللہ اللہ اللہ، مناظرہ. اور میدان مناظرہ کیا تھا؟ نمرود کا محل، نمرود کا محل. حضرت ابراہیم کو اس نے کہا میں کرو، فرمایا تیار ہوں تیار ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی بشر، ایک بھی بشر، کوئی بندہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، مگر دل میں ذرہ بھر بھی خوف نہیں ہے. دربار نمرودیوں کا بڑا ہوا، اپنے اپنے خداؤں کے پجاری اکٹھے ہو گئے کہ آج نمرود شہنشاہ وقت کے سامنے پیشی ہے ابراہیم کی، وہ اس کو اچھی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلیل کرے گا. آج اس کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں. نمرودیوں سے اس کا دربار بھر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر اکیلے کھڑے ہو گئے. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جاؤ، میرے خلیل کے ساتھی تم بن جاؤ گا. مناظرہ شروع ہوا. نمرود کہنے لگا بتا ابراہیم، تیرے پاس جس کو تو خدا کہتا ہے اس کے خدا اور رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مقصد تو اس کا یہی تھا نا کہ اپنے خدا کی جو یہ طاقت شو کرے گا، میں بادشاہ ہوں، میری ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، میں بھی شو کر دوں گا تاکہ آخر میں کم از کم اتنا ہی کہہ سکوں اس کو تمہیں سب وہ بھی خدا ہے، تو دیکھ لو اتنی پاوریں میرے پاس، میں بھی خدا ہوا، اس کو بھی مانو مجھے بھی مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل بیان کی. ربی الذی یحیی ویمیت. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. مارتا بھی ہے زندہ بھی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی ربوبیت کی دلیل یہ بیان کی، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اس نے سوچا کہ میں اپنی پاور کو اس کے برابر کم از کم شو کروں نا. کہنے لگا آنا ہوگی باؤں نہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، اور ثبوت کے لیے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا مل چکی تھی، تختہ دار پر اس کو لٹکایا جانا تھا. کہنے لگا دیکھو اس نے کل پھانسی چڑھنا ہے، مر جانا تھا، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں، اس کی زندگی بڑھا رہا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، پھانسی کی سزا ختم. کہتا دیکھ لو اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا. اور ایک آدمی جا رہا تھا بیچارے کی قسمت. میں تو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی انہیں کی نسل سے. کہنے لگا ادھر آؤ، تم کدھر جا رہے ہو منہ اٹھا کر، خام خا ٹانگے چوڑی کر کے کھڑے دیکھ رہے ہو تماشا، ادھر آؤ. اس کو بلا لیا، گردن پہ اس سے تلوار لگائی، گردن راضی. کہنے لگا دیکھ لو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں. سارے مجمع میں جو لوگ تھے نا وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر یوں اندر ہی اندر ہنسنے لگے کہ کہتے تو ہم اس کے خدا ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، لیکن اس نے کیا یہ جکڑ لگا دی، ایسے زندہ کرتے ہیں، ایسے مارتے ہیں. اگر یہ معاملہ خدا کا کام ہے تو پھر تو ہم اس کو کر بھی اس کے گردن بھی اڑا سکتے ہیں، پھر تو ہم اس کے بھی خدا ہوئے۔ سب نے جان لیا کہ اس کی دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب موقع دیکھ لیا نا کہ سب جس کو ہنس رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں مگر بادشاہ وقت کا اظہار نہیں کر رہے، منہ کے ہاتھ رکھ کے کوئی ادھر منہ کر کے کوئی ادھر منہ کر کے کیا کیا، آپ نے فرمایا اب بلا میں اس کو کیا کہوں کہ تمہارا جواب کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا نمرود ایک اور دلیل سن، ایک اور سن، اس دلیل کا جواب تو لوگوں نے سن لیا تیرے سے، اب ایک اور دلیل سن۔ میں نے کہا بتاؤ، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مشرق کی بجائے مجھے مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب کیا کرتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، جواب تو دینا درکنار، اس کی عقل ہی ماری گئی۔ خدا فرماتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، لیکن اس کا ترجمہ پنجابی میں بڑا ٹھکا رہتا ہے، فبہت الذی کفر، کافر دی مت ماری گئی، کافر دی۔ آپ بھی کچھ کچھ پنجابی تو سمجھ لیتے ہو نا، پنجاب کے لوگ یہاں ماشاءاللہ آباد ہیں، کراچی تو سب کا شہر ہے نا، ویسے تو ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی بھی بات کی بات ہے، ہم سب حضور کے غلام ہیں، چاہے کوئی سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، بروہی ہو، پٹھان ہو، افغان ہو، جو بھی ہو، سب نبی کا غلام ہے، اور یہ رشتہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ جو جماعت سے جدا ہو جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جو جماعت میں رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ آؤ سب فرقوں کو چھوڑ دو اور ایک اہل سنت و جماعت کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر مبہوت ہو گیا، مت ماری گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ بات سنائی نا، ایک صحابی اٹھا، کون اٹھا؟ بولو نا، بلند آواز سے بولو، کہنے لگا، کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے نہ رہی، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کافر لاجواب ہو گیا؟ اس کے پاس اس کا جواب بھی تو کوئی نہیں تھا، جواب بھی تو کوئی نہیں تھا، یہ کیوں نہ فرمایا کہ کافر لاجواب ہو گیا، یہ کیوں فرمایا کہ اس کی عقل ٹھکانے رہی؟ حضور نے فرمایا اگر اس کی عقل ٹھکانے رہتی تو جواب اس کے پاس تھا۔ دیکھو نا میرے آقا کا علم، فرمایا عقل ٹھکانے نہیں رہی اس لیے مبہوت ہو گیا، بول نہیں سکا، اگر اس کی عقل ٹھکانے رہتی تو جواب عقلی تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جواب اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی اس لیے جواب نہیں دے سکا. اگر عقل ٹھکانے رہتی جواب تھا یا رسول اللہ پھر وہ کیا جواب تھا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو صحابہ کا. صحابیوں کے عقیدے کو اپناؤ وہابیوں کے عقیدوں کو مت اپناؤ. صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ اگرچہ سوچنا نمرود میں تھا جبکہ اس نے سوچا بھی نہیں, سوچنا تھا تب جب اس کی عقل ٹھکانے رہتی, تو اگر اس کی عقل ٹھکانے رہتی جو اس نے سوچ کر جواب دینا تھا ہمارے نبی کو اس کا بھی علم ہے. یا رسول اللہ پھر وہ کیا کہتا اگر عقل ٹھکانے رہتی تو وہ کیا کہتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا, فرمایا وہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم مشرق سے تو سورج میں طلوع کرتا ہوں, تو اپنے خدا کو کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے. اچھا ٹھکانا جاتی تو کہہ سکتا تھا نا, کہہ سکتا تھا. یہ مشکل بات تو نہیں ہے نا کہ وہ کہتا کہ نہیں یہ تو میں خدا ہوں میں طلوع کرتا ہوں, تو اپنے خدا جو کہتا ہے میرا اللہ طلوع کرتا ہے, میں کہتا ہوں میں کرتا ہوں, تو مجھے کہتا ہے مغرب سے دکھا, میں تجھے کہتا ہوں تو اپنے اللہ کو کہو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے. عرض کی یا رسول اللہ اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا جو ممکن تھا ممکن, اس کے بعد کیا ہونا تھا میرے آقا کو اس کا بھی علم ہے. پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے کیا پتا کیا ہوتا, اگر وہ کہتا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا. اب اس نے کہا ہی نہیں تو پھر ہو کیا جاتا, یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قربان جاؤں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمرود یہ بات کہتا کہ مشرق سے میں سورج طلوع کرتا ہوں مغرب سے تو سورج طلوع, تو اپنے خدا کو کہ مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل کو جو کھڑا کر رکھا تھا ان کو حکم دے رکھا تھا, جبریل اگر نمرود یہ بات کہے کہ تو اپنے خدا کو کہو دیکھنا ابراہیم کو جھوٹا نہ دینا, جھوٹا نہ ہونے دینا, زمین کا رخ پلٹ کے رکھ دینا. یا نبی یا نبی زمین کا رخ پلٹ کے رکھ دینا, مشرق کو مغرب بنا دینا, مغرب کو مشرق بنا دینا, میں نے ابراہیم کو جھوٹا نہ ہونے دینا. جبریل کی شان دیکھی ہے نا, یہاں اپنے آقا کی شان بھی بتاؤں. سامنے اگر جائز ہا کہ مشرق سے سورج طلوع کر سکتا ہے تو مغرب سے بھی کر سکتا ہے, تو جبریل کو یہ نہیں کہا کہ سورج کو پکڑ کے مغرب میں غروب کر کے پھر نکال دینا, یہ نہیں کہا کہ تم سورج کو دوبارہ نکال کے دکھا دینا. کیوں؟ یہ کہا زمین کا رخ پلٹ دینا. زمین چھوٹی ہے, سورج کئی گنا زمین سے بڑا ہے. ہو سکتا تھا جبریل کی طاقت میں سورج کو گھمانا نہ ہوتا, وہ طاقت جبریل کی تھی. اور آؤ میں اپنے حبیب کی طاقت بتاؤں. جبریل کو کہا کہ سورج کو تم نہ چھیڑنا, زمین کا رخ بدل دینا, تیری طاقت یہاں تک ہے, لیکن پیارے حبیب کو کہا محبوب تم نے زمین کو ہلا کر کیا کرنا ہے, یہ تو تیرے غلاموں کا کام ہے. جبریل غلام ہے نا محبوب, یہ تیرے غلاموں کا کام ہے, تجھے ضرورت پڑے تو بے شک سورج کو اشارہ کر کے واپس لے آنا. اے پیارے حبیب اگر آپ کو ضرورت پڑے نا تو پھر یہ نہیں نہ کہتا کہ پوری طاقت لگانا, پورا زور لگانا, تیری طاقت اتنی ہے کہ تو جب پورا زور لگائے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا. نہ محبوب تیری طاقت تو بہت زیادہ ہے, میں نے تو تمہیں بہت زیادہ قوت دے رکھی ہے, یہ چھوٹا سا سورج تو تیرا غلام ہے, اس کو تو تیرا ایک اشارہ ہی کافی ہے. ایک انگلی کا اشارہ کیا مولا علی کی نماز قضا ہو گئی. کیا ہو گئی مجھے بولو نا, نماز قضا ہو گئی. کیوں؟ گود میں مصطفیٰ کریم کا سر مبارک ہے, آرام فرما رہے ہیں, ایک طرف خدا کی نماز ہے, دوسری طرف سر مصطفیٰ ہے, ایک طرف فرض ہے, دوسری طرف محبوب ہے. علی کیا کرو گے, میرے محبوب کے آرام میں فرق ڈالو گے یا نماز کو چھوڑ دو گے؟ دل سے پوچھا, محبت نے تقاضا کیا, علی نماز جاتی ہے تو جائے, کملی والے کے آرام میں فرق نہ آئے. کملی والے کے آرام میں فرق نہ آئے. حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کو جگایا نہیں, بیدار نہیں کیا, آرام میں خلل نہیں ڈالا, نماز قضا ہو گئی. اب نماز کا دکھ بھی تھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, قطرے کا ایک چھٹا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر آیا. آپ نے آنکھ کھولی, علی تیری آنکھوں میں آنسو, حضور نماز قضا ہو گئی. حضور نے بھی نہیں فرمایا ارے اللہ کے بندے تو مجھے اٹھا لیتا, مجھے کہہ دیتا, میں اٹھ جاتا, تو نماز پڑھ لیتا, نماز کیوں چھوڑی؟ حضور نماز قضا ہو گئی. فرمایا اچھا تو پھر کیا پروگرام ہے, قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ آقا دونوں جہانوں کے سردار کا سر میری گود میں ہو اور پھر علی نماز قضا پڑھے, لطف نہیں آتا. چلو علی تیاری کرو, علی المرتضیٰ نماز کی تیاری کر کے کھڑے ہو گئے. حضور نے اپنے غلام کو اشارہ کیا, ایک انگلی سے اشارہ کیا, ارے سورج تو چلا گیا ہے. ہاں حضور مجھے حکم تھا خدا کا, میں چلا گیا. فرمایا خدا کے حکم سے چلا گیا, مصطفیٰ کے حکم سے واپس آ جا. خدا نے بھی سورج کو منع نہیں کیا کہ ارے سورج میرے حکم سے تو غروب ہوا ہے, خبردار میرے حکم کے بغیر واپس آئے تو یاد رکھنا. نہ خدا ذوالجلال نے سورج کو منع نہیں کیا کہ مت واپس جانا, مت واپس جانا, مت واپس جانا. خدا دیکھتا رہا, خدا دیکھتا رہا. فرمایا غلام جانے یا آقا جانے, سورج غلام ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اے میرے محبوب یہ چاند اور سورج جو چل رہے ہیں ان کو میں نے آپ کے تابع بنا دیا ہے, آپ کے لیے مستقل کر دیا ہے, آپ کا غلام بنا دیا ہے. آقا اشارہ کر رہا ہے, غلام واپس آ رہا ہے, خدا نظارہ کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, میں پھر واپس اپنے مضمون میں آنا چاہتا ہوں. ابھی میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں, ذکر تو صدیق کا ہونا ہے. جبریل اگر نمرود یہ بات کہے کہ مشرق سے سورج میں طلوع کرتا ہوں, ابراہیم تم اپنے خدا کو کہو کہ وہ مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھائے, تو دیکھنا میرے ابراہیم کو جھوٹا نہ پڑنے دینا, مشرق کو مغرب بنا دینا, مغرب کو مشرق بنا دینا. زمین کا رخ بدلتا ہے تو بدل جائے, میرے ابراہیم کی صداقت میں فرق نہ آئے. اللہ اللہ اللہ, اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلْكُلْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے پیارے حبیب، قرآن کریم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرما دیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے صدیق نبی تھے. وہ اللہ کے، مل کے بولو اللہ کے، اتنے ڈھیلے بولتے ہو، صدیق نبی تھے. کیا بگاڑا تمہارا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں پوچھی، بولو سیدنا ابراہیم جد الانبیاء ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں سیدنا ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا. بولو سارے، بولو حضرت ابراہیم اللہ کے صدیق، صدیق نبی تھے، اللہ کے صدیق. پتہ چلا انہ کانا صدیقن نبی یا نے بتا دیا کہ صدیق کی شان یہ ہے، خدا صدیق کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، زمین کا رخ پلٹ دیتا ہے مگر صدیق کی بات کو جھوٹا نہیں. ایک اور سنو شان صدیق قرآن سے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. جیل میں ہے، جیل میں، وہاں کے کچھ قیدیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ذرا اس کو دیکھے تو صحیح، بڑی تسبیح وسبیح چلاتا رہتا ہے، بڑا صوفی بنتا ہے، سچا پیر ہے یا ڈبا پیر ہے؟ کچھ تو سچے پیر ہوتے ہیں نا، کچھ ڈبے پیر ہوتے ہیں. ان کا مجھے پتا نہیں کہ ان کے نزدیک سچے پیر کا کیا معیار تھا. میرے نزدیک سچے پیر کا معیار یہ ہے کہ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق چلتا ہے وہ سچا پیر ہے، جو حضور کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ڈبا پیر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک یہی معیار ہے، یہی معیار حقیقی کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اختصار کے ساتھ چلتا ہوں، کہ انہوں نے خوابیں بنائی. آگے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں بادشاہ کو فروٹ کا جوس پلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھا کر جا رہا ہوں اور پرندے میری روٹیاں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں سر سے. آپ نے پہلے تو ان کو اللہ کے نبیوں کا ذکر سنایا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. اپنے انبیاء کا، اپنے نبیوں کا، بڑوں کا ذکر سنایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے، کسی کو اگر مائل کرنا ہو تو نبیوں کا ذکر، ولیوں کا ذکر سنانا چاہیے. خیر اس کے بعد تعبیر بتائی کہ بھائی یہ جو ہے نا جوس پلانے والا، یہ تو اس کے کہے سے آ گیا ہے، بیچارہ پھنسا ہوا، اس کا کوئی قصور ہے؟ مذاق کا پروگرام وہ دوسرے نے بنایا ہے، یہ تو ویسے پھنس گیا. اس کی تعبیر تو میں یہی بتاؤں گا کہ یہ بری ہو جائے گا اور واقعی اس کو وہ منصب ملے گا کہ یہ بادشاہ کو جوس پیش کیا کرے گا. اور یہ جو دوسرا ہے نا جس نے میرے خلاف پروگرام بنایا تھا، مجھے ستانے کا پروگرام، میرا دل دکھانے کا پروگرام، یہ جو کہتا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سولی چڑھا دیا جائے گا، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اور یسلب فتأکل الطیر من رأسہ، جب سولی چڑھا دیا جائے گا لوگ اس کو دفن کریں گے، اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. اللہ کے نبی کو بتانے والا، گستاخی کرنے والا، اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. آخر کار اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دیا جائے گا. فتأکل الطير من رأسه، اس کے سر سے اس کا بھیجا پرندے کھائیں گے تاکہ پتہ چل جائے، ارے جس بیجے میں نبیوں کے خلاف پروگرام بنے وہ سر اللہ پرندوں کی خوراک بنا دیتا ہے۔ بیان کرنے والے میں نے بلا لیے، ان کو آیا نہیں، اس کو پتہ نہیں کون بتائے گا، اس نے بغیر پرواہ کیے کہہ دیا جا جا جا جا اچھا جا جا پوچھ کے آپ چل وقت ضائع کر۔ وہ آ گیا سیدھا، اس کو پتا تھا کہ یوسف کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، یوسف کے منہ سے جو بات نکلتی ہے ہو کے رہتی ہے۔ ہم نے کعبے بنائی تھی، ہمیں آئی نہیں تھی، لیکن جو یوسف نے کہہ دیا خدا نے ویسے کر دیا۔ وہ آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، یوسف ایوہ الصدیق، اے صدیق یوسف۔ اس نے حضرت یوسف کو صدیق کہہ کر مخاطب کیا کیوں؟ اس کو پتا تھا اس کی شان یہ ہے کہ جو منہ سے نکالتا ہے قدرت فیصلہ ویسے ہی کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایوہ صدیق کہہ کر پکارا تاکہ مقام صدیق کا پتہ چل جائے کہ صدیق کا مقام یہ ہوتا ہے کہ صدیق کو سچا کرنے کے لیے اللہ زمین کا رخ بھی پلٹ سکتا ہے، صدیق کو سچا کرنے کے لیے جو اس کی زبان سے نکلے خدا ویسے ہی کر دیتا۔ یہ ان صدیقوں کی بات تھی جو نبی تھے۔ اب آؤ اس صدیق کی بات کروں جو نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کی طرح ہے۔ نبی نہیں ہے، نبیوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ جو طاقت اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو بھی وہ طاقت عطا کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ، حضور کی غلام ایک صحابیہ، اس کو خواب آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے سین میں ایک بڑا سا درخت ہے کھجور کا، حضور وہ خواب میں میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ گر گیا ہے۔ اور یار صحابیہ تھی نا، کافی علم تو ان کو بھی تھا، حضور سے تو گئی تھی تصدیق کرانے، یا رسول اللہ پوزیشن یہ ہے کہ میرا خاوند دورے میں تجارت کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، پوزیشن یہ ہے، سمجھ گئی نہ خواب، لیکن حضور کے سامنے بیان کی کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطا ہو، حضور میرے اصلاح فرما دیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر سن کر، خواب سن کر فرمایا صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے خاوند کا وصال ہو چکا ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صبر کرو، وصال کی خبر سن کر بھی اس نے اتنا صبر کیا، آقا کے حکم پر ایسا عمل کیا کہ روئی تک نہیں، حالانکہ رو لینا سنت ہے، مگر اس کے ذہن میں یہ آیا کہیں میں نے آنسو بہا دیے تو حضور نے فرمایا صبر کرو، میں کہیں نبی کے نام فرمانوں میں نہ لکھی جاؤں۔ یہ اس کا اپنا استدلال تھا، آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اندر ہی اندر پی جاتی تھی، باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کہ کہیں میں نبی کے نام فرمانے میں نہ لکھتا ہوں، فرمانوں میں نہ لکھی جاؤں۔ اتنا زبردست عمل کیا حضور کے حکم پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا اس کو انعام بھی عطا فرمایا کہ جب مصطفیٰ سے نکلی تو سامنے صدیق نظر آ گئے۔ اللہ سید رکھا، میری بہن ہے، صحابیہ ہے، میری بہن ہے، اس کی آنکھوں میں غم ہے، سوز ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، پڑتی ہے پی جاتی ہے. میں پوچھوں تو صحیح میری بہن کو کیا تکلیف ہے؟ بہن کیا ہوا؟ عرض کی ابو بکر، انہوں نے یہ نہیں بتایا، صحابیہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں خواب کی تعبیر حضور کی بارگاہ سے پوچھنے گئی تھی، حضور نے مجھے یہ تعبیر بتائی، خواب سنا دی کہ اتنی واضح تعبیر ہے، مجھے پتا چل گیا تھا، تصدیق کے لیے میں حضور کے پاس گئی تھی. تو ابو بکر بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیوں رو رہی ہوں، کیوں میری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں پی جاتی ہوں، وہ تو حکم ہے حضور کا. کہنے لگی ابو بکر مجھے خواب آیا، میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور وہ گر گیا ہے، میرا خامن باہر گیا ہوا ہے. صدیق اکبر نے تعبیر کو سمجھ لی کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کا خامن فوت ہو گیا، مگر سوچا یہ پہلے انتظار ہے، اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ تیرا خامن فوت ہو گیا ہے، کہیں اس کا ہار فیل نہ ہو جائے، یہ ویسے ہی نہ چلتی بنے، اس کو تسلی دیتا ہوں، جب اس کے خامن کی لاش آئے گی یا اطلاع آئے گی پتا تو اس کو چل جائے گا، شک اب بھی اس کو پڑ گیا ہے جو رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے مگر گرتے نہیں ہے. فرمانے لگا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ شام کو تیرے پاس واپس آ جائے گا. اب صحابیہ نے پھر نہیں کہا کہ ابو بکر کیوں جس دلاسے دیتے ہو، مجھے تو آقا دو عالم نے تعبیر بتا دی ہے، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی سیانی تھی، سمجھدار تھی بڑی، اس نے پھر نہیں کہا. خاموشی سے ابو بکر صدیق سے تعبیر سن کے گھر جا کر مسلح بچھا کر بیٹھ گئی. خدا سے کیا دعا مانگتی ہے؟ یا اللہ ایک طرف تیرا حبیب ہے، اس کے منہ سے بھی کبھی غلط بات نہیں نکلی، ایک طرف تیرا صدیق ہے، جھوٹ اس نے بھی کبھی نہیں بولا. یا اللہ کس کی مانوں، تیرے حبیب کی مانوں یا تیرے صدیق کی مانوں؟ نہ تیرے حبیب کا دامن چھوڑ سکتی ہوں، نہ صدیق کا ساتھ چھوڑ سکتی ہوں. دعائیں مانگتی رہی مانگتی رہی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہوا، صدیق اکبر کی تعبیر کے اظہار کا وقت آ گیا. آپ نے تو دلاسہ دینے کے لیے فرمایا تھا، تعبیر تو وہی تھی جو سرکار نے فرما دی. اب آج آئی میں تیرا خامد ہوں، دروازہ کھول دے. اللہ اکبر. اللہ اہلن و سہلن مرحبا. اب آپ ہی سوچو اس عورت کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس کو موت کی خبر ملنے کے بعد اس کے خاوند نے آواز دی ہو، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. اس کے لیے تو عید کا دن تھا، بلکہ عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن تھا. اس کا سہاگ واپس مل چکا تھا، اس کا خاوند اسے دوبارہ دکھائی دینے لگ گیا، اس کے خاوند کی آواز آئی، دروازہ کھولا، خاوند نظر آ گیا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور نے غلط تعبیر بتائی. صحابیہ تھی نا، وہابیہ ہوتی تو شاید کہہ دیتی، صحابیہ تھی نا. خامند کو اہلن و سہلن کہا، خامند اندر آیا، سامنے جو عرب کا فیشن ہے، کھجور رکھی، دودھ رکھا. کہنے لگی آپ ذرا کھجور تناول فرمائیں، دودھ نوش فرمائیں، میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی ہوں. حضور کی بارگاہ میں رات و السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا مسکرا رہی ہے، خیر تو ہے. عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے تعبیر بتائی تھی، تیرا خامن فوت ہو گیا، باہر نکلی تو ابو بکر نے کہا آ جائے گا، حضور خامن میرا آ گیا ہے، لیکن آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھا یہ ہے صحابیوں کا طریقہ، یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی بات نعوذ باللہ غلط ہو گئی. حضور آپ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، یقیناً میری سمجھ میں فرق آ گیا ہے. حضور آپ نے جو فرمایا تھا وہ بات میری سمجھ میں نادان طریقہ سیکھ حضور کے صحابیوں سے. جہاں حضور کے علم کا تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ نہ کہا کر نبی کو علم نہیں ہے, کہا کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نبی کے علم میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. یہ طریقہ حضور مجھے سمجھ نہیں آئی. پیارے کملی والے مسکرا کر فرمانے لگے میں سمجھاتا ہوں, جو تمہیں سمجھ نہیں آئی میں سمجھاتا ہوں. ہاں یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوں, حاضر ہوئی ہوں میری خطا دور ہو جائے. میری خطا عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی بات یہ ہے کہ خاوند تیرا واقعی فوت ہو چکا تھا, تعبیر جو میں نے بتائی تھی وہی تھی. ابو بکر نے تو تجھے دلاسا دینے کے لیے کہہ دیا کہ آ جائے گا, مگر جیسا ہی ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا اللہ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں جاؤ اس کے خاوند کی روح کو واپس کرو, اس کو دوبارہ زندہ کرو اور شام تک اس کو گھر پہنچاؤ تاکہ وہ نہ ہو دنیا تانے دے خدا کے صدیق کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط ہو گئی. نعرہ خلافت, سارے بولو نعرہ خلافت. یہ ہے شان صدیق کا. کیا ہے بولو بولو, قرآن سنا دوں تمہیں پتا ہے نا سنیوں کے سنیوں کے عقیدے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللہ تعالی نے فرمایا والذی جاء بالصدق, ایک وہ ہستی ہے جو صدق لے کر آئی, اس سے مراد رسول اللہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے مراد حضور ہے. ایک وہ ہستی ہے جو صدق لے کر آئی, اور صدق کیا ہے؟ قرآن. بولو بولو صدق کیا ہے, مل کے بولو. اور صدق به, اور فرمایا ایک وہ ذات ہے جس نے آنے والے کی تصدیق کر دی. کیا کر دی؟ آنے والا صدق لے کے آنے والا صادق, قرآن صدق, اور جو تصدیق کرے اس کو کہتے ہیں صدیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو, اونچی بولو, صدیق. اب میں تھوڑی سی اس میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں. صدیق فعیل کے وزن پر ہے. علماء اس معمولی سے طالب علمانہ نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. صدیق فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے, اور عربی گرامر کے مطابق صفت مشبہ کا صیغہ ہمیشہ دوام پر دلالت کرتا ہے. جو صفت صفت مشبہ کے صیغے سے ذکر کی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے یہ صفت ہے اس ذات میں یہ صفت عارضی طور پر نہیں پائی جاتی, کچھ عرصے کے لیے نہیں پائی جاتی, تھوڑے وقت کے لیے نہیں پائی جاتی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائی جاتی ہے. تو جو تصدیق کرے اس کو کہتے ہیں صدیق. صدیق فعیلوں کے بدن پر صفت مشبہ کا سیرہ ہے. معلوم ہوا کچھ وقت کے لیے حضور کی زبان سے سچ نہیں نکلتا. ابو بکر کچھ چاند کے لیے سچی باتیں نہیں کرتے بلکہ جب سے پیدا ہوئے ہمیشہ سچی باتیں کرتے رہے. الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت ملک فرقہ وارانہ تشدد یا اختلافات کا متحمل نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے اتفاق کی, ضرورت ہے اتحاد کی. چاہے کوئی شیعہ ہو, چاہے کوئی وہابی ہو, چاہے کوئی دیوبندی ہو, ان سب کو چاہیے اپنے اپنے اختلافات مٹا دیں. جو بات سمجھ میں آنے والی ہو اس کو مان کر ایک ہو جائیں. ایک ہونے میں فائدہ ہے. اب دیکھیے یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے جو صرف ہم ہی نہیں کہتے, 12 اماموں سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ابو بکر کو صدیق مانے. تو پھر چاہیے نا کہ اس لفظ سے ہمیں آپس میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اہل سنت بھی صدیق مانتے ہیں تو اہل تشیع حضرات کو بھی صدیق مان لینا چاہیے تاکہ پیار محبت میں اضافہ ہو, آپس میں ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں, محبت کریں اور مل کر سارے امام علی مقام کا ذکر کریں. اب آپ کہتے ہو جی کیسے مان لیا امام محمد باقر نے, کیسے مان لیا؟ ارے بابا میں اپنی کتابوں سے اگر یہ بات دکھاؤں, ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود لیکن میں اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا. ہو سکتا ہے شیعہ حضرات کہیں کہ یہ تو انہوں نے خود بنا کے لکھی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہے؟ ارے بابا اگر ہم نے وہ کتابیں خود بنا کے لکھی ہیں تو آپ حضرات کی جو کتابیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لکھی, میں ان سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں تسلی ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا سارے لوگ, پاکستان کے تمام لوگ متفق ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اختلافات کو بلا دیں, نفرتوں کو ختم کر دیں, پیار محبت کا دور دورہ شروع ہو جائے. سنو, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, علامہ ارغلی اس کے مصنف ہیں, بہت بڑے شیعہ حضرات کے مجتہد ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے وہ تہران کی چھپی ہوئی ہے, سطح نمبر اس کا 222 ہے اور 70 نمبر اس کی 17 ہے اور ورقے کی دائیں طرف ہے. اتنا واضح نشان بتانے کے بعد میرے خیال میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ اس کتاب میں حوالہ نہیں ہے, صفحہ نمبر نہیں ہے, 70 نمبر نہیں ہے, ورق کی دائیں جانب نہیں ہے, میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں. میرے پاس آؤ, میں کتب خانہ یہاں نہیں لایا. اگر کسی کو شک ہو میں اس کو بائیر ٹکٹ دوں گا, میرے ساتھ چلو, لاہور میں اس کو کھانا کھلاؤں گا, رہائش فری دوں گا, میرا ہوٹل ہے وہاں, رہائش فری دوں گا, ٹکٹ دوں گا, کھانا دوں گا, کتاب لاؤں گا, پیش کروں گا, پھر اس کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایمان قبول کر لے. اگر میری بات غلط ہوئی, حوالہ ٹھیک نہ ہوا تو جتنا میں نے خرچہ کیا ہے سارا میرا خرچہ ضائع گیا, الٹا میں 10,000 انعام بھی پیش کروں گا. اور اگر جو میں نے کہا وہ حوالہ ٹھیک ہوا, میرے صدیق کی شان امام محمد باقر کی زبان سے آپ کی کتابوں سے ثابت ہو گئی, تو میں یہی کہوں گا کہ آؤ محبت سے آگے بڑھو, اہل سنت و جماعت کا پرچم تھام لو, میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ اختلافات ختم ہو جائے, اتحاد پیدا ہو جائے. اللہ بابا نفرت کے بیج ختم کرو, ان طوفانی تشدد کو ختم کرو, پیار محبت کو شروع کرو. حضور کے غلام کوئی ایسے تو نہیں ہوتے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے. محمد محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا میرے محبوب باموں کی شہر کے وہ غیروں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں, تو آؤ روحما بینہم کا مصداق بن کر ہمارے ساتھ بیٹھو, صدیق اکبر کی صداقت کو مانو, عمر فاروق کی عدالت کو مانو, عثمان غنی کی حیا و ذنورین کو مانو, مولا علی کی شجاعت کو مانو, حضرت امام حسن کے علم کو مانو, امام حسین کے علم و شجاعت کو مانو, تاکہ سب مسلمان ایک ہو جائیں, مصطفیٰ کا پرچم ایک, حضور نے دیا ہوا قرآن ایک, ہمارا خدا ایک, مصطفیٰ ایک, اور ہم سب بھی ایک. ہم تو بھائی بکھیرنے والے نہیں, سمیٹنے والے ہیں, ہم لوگوں کو نکالنے والے نہیں, ہم تو داخل کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والے نہیں, ہم تو اپنے سے قریب کرنے والے ہیں. ہمارے پاس تو محبت کا درس ہے, پیار کا درس ہے, سلوک کا درس ہے, گولیاں ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ نے دیکھا یہاں کہیں گولیاں نظر آئیں آپ کو, کلاشن کوفیں نظر آئیں؟ ارے دنیا میں محمد مصطفیٰ کا سہارا ہے اور پیارے محبوب کے خدا کا سہارا ہے. توکل تو علی اللہ تعالی. کیوں ہمارے پاس تشدد ہے ہی نہیں؟ ہم نے آج تک کسی کو گالی دی؟ بولو, کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم تو دین سناتے ہیں تاکہ جو ہم سے دور ہو چکے ہیں واپس ہمارے پاس آ جائیں. جماعت ہم ہیں, اہل سنت و جماعت. جو ہم سے الگ ہے ہم اس کو دھکیل کے دور نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں جماعت میں دوبارہ واپس آ جائیں. اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف نہیں تھا, ابوبکر صدیق کے ساتھ, عمر فاروق کے ساتھ, عثمان غنی کے ساتھ کوئی اختلاف. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ایک دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی, تو اگر ان میں پیار تھا تو ان کے ماننے والوں میں پیار کیوں نہ ہو؟ دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, شیعہ حضرات کی ایک بہت بہت بڑی معتبر کتاب ہے الدرۃ النجفیہ, یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے. نہج البلاغہ بڑی معروف کتاب ہے شیعہ حضرات میں, تو نہج البلاغہ کی شرح ہے الدرۃ النجفیہ, اس میں لکھا ہے فلما اشتد علیہ المرض. پابندی لگ گئی ہے, کہہ دیں نا سبحان اللہ. دیکھو نا سبحان اللہ جب فضا میں بکھرتی ہے, سبحان اللہ کا کلمہ فضا میں بکھرتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث سن لو, اسی پر حدیث سن لو. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جن کی ادائیگی بڑی آسان ہے, زبان پر جن کی ادائیگی بڑی آسان ہے, ہاں ترازو میں ان کا بڑا وزن ہے, جس ترازو میں وزن وہ اعمال تولے جائیں گے نا اس ترازو میں ان کلمات کا بڑا وزن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلمے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. حضور وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو معلوم ہوا سبحان اللہ کا کلمہ ہمارے اعمال کا وزن بھی بڑھاتا ہے، اللہ کو پیارا بھی لگتا ہے. ادائیگی بڑی آسان ہے، کوئی مشکل میں نہیں پڑتا انسان سبحان اللہ کہنے سے. اور پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تو گناہوں کی معافی مل جائے گی، اللہ کا پیار مل جائے گا. کہو سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا کہ در مفتی آ کے مصنف لکھتے ہیں، فلما اشتد علیہ المرض، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ناساز ہو گئی، سخت ناساز ہو گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد بارگاہ مستفی میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے، جماعت کروائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، درست طبیعت ناساز ہے، ابھی میں آ نہیں سکتا. حضرت بلال تو عاشق مصطفیٰ تھے نا، انہوں نے جب سنا کہ میرے آقا کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ جماعت کے لیے بھی تشریف نہیں آ سکتے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن آنسوؤں کو چھپایا، کہیں کوئی بے صبرا نہ کہہ جائے، بازو رکھ لیے آنکھوں پر، آ کر بیٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا، بلال جماعت کا کیا پروگرام ہے؟ ہاں ہاں بس حضور تشریف لاتے ہیں، جماعت ہوتی ہے. لیکن دوستو اس دن نبی پاک جماعت کے لیے تشریف نہ لائے، بلکہ آپ کا پیغام آ گیا. اور پیغام دینے والی بھی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فقیہہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. گھر میں علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، حضور ان کو بھی فرما سکتے تھے کہ میرا پیغام تم پہنچاؤ. حضرت عباس بھی موجود تھے، چچا ابن عباس بھی موجود تھے، چچا داد بھائی. لیکن ان کو نہیں کہا، کیوں عباس تمہیں کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا؟ بعد میں صحابہ تو سب مانتے تھے نا ایک دوسرے کو، بعد میں تیری کوئی بات مانے گا کوئی نہیں مانے گا. علی ہو سکتا ہے، اگرچہ میں نے اعلان کو کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی مانے کوئی نہ مانے. عائشہ تم تو قرآن کی نص سے سب مومنوں کی ماں ہو نا، قرآن کی نص سے واز واج ہوں امہات ہوں، قرآن کی نص سے تم سب مومنوں کی ماں ہو. جو مومن ہے اس کو تو تجھے ماننا ہی پڑے گا، جو مومن نہیں ہے اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. جو مومن ہے اس کو تجھے ماں ماننا پڑے گا، اور تو ماں مان کر میرا پیغام لے جا، میرے غلاموں کو سنا دے، تاکہ آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن سنے ماں کی بات مان جائیں. اور جو پھر ماں کی بات نہ مانے گا، دنیا اس کو خود سنبھال لے گی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ عالمہ عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور امہات المومنین کا صحیح طریقہ پتا کیا تھا؟ صحابہ کو کوئی بات کیا نہیں ہوتی تھی تو دروازوں میں کھڑے ہو کر آوازیں نہیں دیتی تھی، ارے بنا ادھر بات سن. جیسے ہماری مائیاں بیویاں بہنیں بعض اوقات، یہ جاہلوں والے کام ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آوازیں نہیں دینی چاہیے دروازے پہ کھڑے ہو کر. عورت کو اللہ نے بڑی عظمت عورت کو دی ہے، بڑی شان دی ہے، وقار سے زندگی بسر کرنے کو کہا ہے. سیکھو، مائیوں بہنوں میری بیٹیوں سبق سیکھو امہات المومنین سے، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمل سیکھو، ان سے سیکھو کہ کیسے انہوں نے زندگی بسر کی، اور ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، ان کی غلام بن جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا. امہات المومنین نے اگر کسی کو بلانا ہوتا نا تو دروازے کی اندر کی طرف سے دستخط اندر کی طرف، جیسے کوئی باہر آئے گھر میں تو باہر کھڑے ہو کر آواز نہیں کہتا ارے دروازہ کھولو، یہ نہیں کہتا. کیا کرتا ہے؟ مہذب طریقہ کیا ہے کہ دستک دو. بیل ہے آج کا لیٹسٹ طریقہ، بیل ہے تو بیل دو، ورنہ دروازے پر دستک دو. اگر کوئی شخص اندر ہے اس کو بلانے کے لیے دستک دیتے ہو تو امہات المومنین اپنے حجرہ انور کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ کو مسجد سے بلانے کے لیے بھی اندر سے دستک دیتی تھی. جب صحابہ دروازے کے قریب آتے تو پھر آہستہ آواز سے ان کو حکم سناتی تھی. مائی صاحبہ نے دستک دی، صحابہ کرام جو منتظر تھے کہ سرکار تشریف لائیں گے، جماعت کرائیں گے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آقا کی طبیعت سخت ناساز ہے، جلدی سے کھڑے ہو گئے قریب گئے دروازے کے کہ سنیں اما جان کچھ اشارہ فرما، ارشاد فرمانا چاہتی ہیں، انشاءاللہ خیر کی خبر ہو. سرکار دو عالم کی طبیعت ناساز ہے، جلدی اٹھو سنو خیر کی خبر ہو، اما جان کچھ فرمانا چاہتی ہیں. سارے صحابی قریب ہو گئے، جب قریب ہو کر سنا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے فرمایا، او نبی پاک کے غلاموں، نبی پاک کا حکم لائی ہوں، سن لو. اما جی کیا حکم ہے؟ حضور کا حکم کیا ہے؟ اما جی نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلب بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دے دو، ابو بکر میرے مسلے پہ کھڑا ہو کے میری امت کا امام بن جا. مرو ابا بکر فلیصلب بالناس، حکم دیا سرکار دو عالم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کو کہہ دو، صحابیو میرا مشورہ ہے کہ تم ابو بکر سے جماعت کروا لو، اس کو امام تم بنا لو. یہ نہیں کہا کہ میرا مشورہ ہے، یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے تمہارے لیے امام بنا لو. فرمایا نہیں نہیں، آرڈر ہے، آرڈر رسول اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے. یہ اس زبان اقدس سے حکم نکلا ہے کہ جس زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ قانون شریعت بن جاتا ہے. مرو حکم، حکم یہ پچھلے دنوں اخباروں میں چھپا کہ جی شادیوں پہ کھانے کی اجازت مل گئی ہے. سرکاری وکیلوں نے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ کھانوں کی، شادیوں میں کھانوں کی ہم نے کوئی پابندی نہیں لگا رکھی. وہ بڑے خوش ہوئے لوگ کہ چلو پہلے ویسے ہی گفٹ دینی پڑتی تھی، اب کچھ نہ کچھ کھانے کو پھر ملا کرے گا، بڑے خوش ہوئے لوگ. لیکن وہ حقیقت یہ تھی کہ جس آرڈیننس سے اس کو نافذ کیا گیا تھا نا، اس کی مدت ختم ہو چکی. انہوں نے کہا بھی وہ آرڈیننس جاری ہوا تھا، اس کی مدت فلاں تاریخ کو ختم ہے، اس کے بعد ابھی صدر صاحب نے نیا آرڈیننس جاری نہیں کیا، اس لیے ہم کورٹ میں ابھی اس بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب آرڈیننس نہیں ہے، مدت ختم ہو گئی، تو اب ہر شخص کو اجازت ہے جب تک نیا آرڈیننس جاری نہ ہو. لیکن وہ نئے آرڈیننس کی کسی نے بات نہ سنی، کہ ابھی اجازت ہے، ہو گیا راضی ہو گئے. تھوڑے دنوں بعد صدر کا آرڈیننس جاری ہو گیا، پابندی ہے، ہوا نا جاری، آرڈیننس جاری ہو گیا. اب اگر کوئی کھانا پکائے گا تو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا. صدر پاکستان کا صدر آرڈیننس جاری کر دے، کوئی شخص اس کے خلاف ورزی کرے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ارے صدر پاکستان جن کا پتہ نہیں اب ہے صبح ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی پتہ وزیر اعظم کا پتہ ہے کہ اب ہے صبح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی وہ بوٹوں والے آئے کان سے پکڑ کے سب تو پہ ایک طرف بٹھا دیں, ٹھیک ہے نا, مقت تو اتنی ہے ان لوگوں کی, لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا ہے کہ جب گواڑی نے جاری کرتا ہے رایا کو عمل کرنا پڑتا ہے. ارے اس پریزیڈنٹ کے آرڈیننس کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے آرڈیننس کا کیا عالم ہوگا؟ حکم ہے حضور کا, مشورہ نہیں, حکم ہے. مرو ابا بکر فلیسلب الناس. اب دیکھیں اس میں ایک دو نکات ہیں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا مرو ابا بکر فلیسلب الصحابہ, جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ میرے صحابہ کو جماعت کرائے. یہ نہیں فرمایا مرو ابا بکر فلیسلب المؤمنین, صرف مومنوں کو نماز کرائے, مومنوں کا امام بنے. فرمایا مرو ابا بکر فلیسلب الناس, لوگوں کو, لوگوں کا امام بن. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا, یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو وہی الناس کا لفظ جو میں نے اپنی رسالت کی دعوت میں استعمال کیا تھا وہی لفظ میں تیری امامت میں استعمال کرتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس جس کا میں رسول ہوں اس اس کا تو امام ہے. بالناس سب لوگوں کا امام بن تاکہ جس جس کا میں رسول ہوں اس اس کا تو امام ہے, جس جس کا میں رسول نہیں ہوں اس کا تو امام بھی نہیں. فلیسلم بالناس. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم ہوا حضور کا, سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے, ایک بھی نماز کرائی, دو بھی کرائی, تین بھی کرائی. درِ نجدیہ کے مصنف دیکھتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف تو نہیں ہے کہ حضور نے حکم دیا اور ابو بکر نے نماز امامت پر صلاح سنبھالا. البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ نمازیں کتنی کرائیں. بعض یہ مصنف دیکھتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ ایک نماز کرائی, بعضوں نے کہا دو کرائیں, بعضوں نے اس کے علاوہ بھی کھول دیا. لیکن درِ نجدیہ نہج البلاغہ کی شرح کے مصنف لکھتے ہیں, میری ریسرچ, میری تحقیق اس معاملے میں یہ ہے کہ ڈھائی دن مسلسل ابو بکر ہی نمازیں پڑھاتے رہے. حضور نے کسی دوسرے کو حکم منتقل نہیں کیا بلکہ ابو بکر صدیق کو ہی اپنا مصلی امامت سونپ دیا, اپنی موجودگی میں سونپ دیا تاکہ میری امت کے بعد میں اختلاف نہ ہو کہ ہمارا امام اب رسول اللہ کے بعد کون ہے. دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس کو حضور نے اپنی موجودگی میں اپنا مصلی سونپ دیا ہے بعد میں بھی ہمارا امام وہی ہوگا. چنانچہ نمازیں مسلسل پڑھاتے رہے. اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ 17 نمازیں پڑھائیں سیدنا صدیق اکبر نے. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ اب کیا ہے کہ ایک نماز, دو, تین, چار, چھ, سات, فرض کرو نمازیں پڑھائیں. اسی دوران حضور کی طبیعت کچھ سنبھلی, حضور کی طبیعت کچھ سنبھلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنے حجرہ انور کا دروازہ کھولا. تو مدینے میں جانے والے لوگوں کو معلوم ہے جو حضور کا مصلی مبارک ہے نا, حضور کے حجرہ انور کا دروازہ کھلتا ہے تو سیدھی نظر مصلی پہ پڑتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دیار کی زیارت نصیب فرمائے, اس مصلی پہ نماز نصیب فرمائے. حضور نے دروازہ کھولا، نماز پڑھاتے ہوئے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حضور کی نظر پڑی، خوش ہو گئے کہ ابو بکر مسلح امامت سے کھڑا ہے، میری امت متفقہ طور پر اس کو امام مان چکی ہے. خوش ہو کر فرمانے لگے جلدی کرو، مجھے بھی مسلح امامت کے پاس لے چلو. مسلح امامت پہ لے چلو، ایک طرف سے ایک شخص نے پکڑا، دوسری طرف سے دوسرے شخص نے پکڑا. راوی لکھتا ہے کہ ایک طرف سے دائیں طرف سے پکڑنے والے مولا علی تھے، بائیں طرف سے پکڑنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. ایک شخص نے کہا، معلوم ہوا کہ پھر یہ لوگ نماز میں شامل نہیں تھے، ابو بکر کے پیچھے جماعت میں شامل ہے، انہوں نے ان کو امام نہیں مانا، ان کے پیچھے جماعت نہیں پڑی. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑی؟ کہتے ہیں نہیں پڑی تو حضور کو پکڑ لیا نا، اگر جماعت میں ہوتے تو حضور کو کیسے پکڑتے، پھر تو جماعت ٹوٹ جاتی. میں نے کہا ارے نادان، یہ کسی مسجد کا ملنا نہیں ہے جس کو پکڑنا ہے، کوئی امام بارگاہ کا ذاکر نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث والقرآن نہیں ہے، یہ کوئی کسی کا پیر نہیں ہے جس کو پکڑنا ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، نماز روزے کے مالک ہیں. ارے تمہیں کوئی آ کر نماز چھوڑ کر پکڑے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن میرے محبوب کا حکم ہو کہ آؤ مجھے پکڑ کے لے جاؤ تو وہ شخص جو نہ چھوڑے گا اس کی ٹوٹ جائے گی. حکم ہے کہ میرا نبی بلائے، فوراً میرے نبی کا حکم مانو، اور جیسے نبی فرمائے ویسے کرو، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو، قبول ہو جائے. اس لیے نماز نہیں چھوٹی، پیچھے ہی تھے، وہیں تھے، وہاں تھے تو حضور کی آواز سنی نا، اگر وہاں نہ ہوتے تو آواز کیسے سنتے، کیسے پکڑتے. دروازہ کھولا، آواز دی، دونوں آئے، ایک نے دائیں طرف سے پکڑا، ایک نے بائیں طرف سے پکڑا، مسلح امامت پہ لے گئے. ابو بکر صدیق نے دیکھا سرکار تشریف لا رہے ہیں تو خیال آیا کہ ہو کیا سرکار کے ہوتے ہوئے مسلح امامت پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. قدم پیچھے ہٹائے، نبی پاک نے بازو سے پکڑا صدیق کے اکبر کو، پھینک کر دوبارہ مسلح پہ کھڑا کر دیا. ابو بکر، اس سے پہلے جب تو کھڑا ہوتا تھا میں آتا تھا، تو پیچھے ہٹ جاتا تھا، وہ معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے. آج اگر تو پیچھے ہٹ گیا نا تو لوگ کہیں گے دیکھا حضور کو گوارا نہیں تھا کہ ابو بکر میری گدی پہ بیٹھے، اس لیے تکلیف سے آئے، خود کھڑے ہو گئے، اس کو پیچھے ہٹا دیا تاکہ میری گدی کے بعد پر قبضہ نہ کرے. ابو بکر آج تو پیچھے نہ رہ، پیچھے نہ جا، پیچھے نہ ہٹ، آ میں اپنے باتوں میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے مسلے پہ اپنی موجودگی میں کھڑا کرتا ہوں تاکہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے ابو بکر نے گدی چھین لی، آسمان میں قبضہ کر لیا، زبردستی بیٹھ گئے. ارے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ابو بکر زبردستی نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ سے اپنی گدی عطا فرما دی ہے. کملی والے اپنے ہاتھ سے اپنی گدی عطا فرما دیں، ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ وہ خلیفہ اول بھی ہے، خلیفہ برحق بھی ہے، خلیفہ بلا حسب بھی ہے. اس میں نگاہ کر کے ہم کیا لیں گے؟ مصطفیٰ کریم نے جب بچھا دیا تو ہمیں بھی چاہیے کیا دینا، آمنا و صدقنا. حضور نے بازو سے پکڑ کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا، علی المرتضیٰ بھی پیچھے ہیں، ابن عباس بھی پیچھے ہیں، حضرت عباس بھی پیچھے ہیں، حضرت بلال بھی پیچھے ہیں، عمر فاروق بھی پیچھے ہیں، عثمان غنی بھی پیچھے ہیں، حسن حسین بھی پیچھے ہیں. کسی نے نہیں کہا نانا جان یہ مسلح ہمارا ہے، آپ نے کیوں کھڑا کر دیا؟ نہیں نہیں، حکم ہے نانا جان کا، انکار کون کر سکتا ہے؟ حضور بھی کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے. فرمایا ابو بکر میں تیرا امام، تو میری ساری امت کا امام. اللہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسئلے پر دو امام کھڑے ہوئے تاکہ مسئلہ سمجھ آتا ہے. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلح امامت میں رہے، صدیق اکبر بھی مسلح امامت پہ رہے اور حضور پھر اندر تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر مسلسل پھر نمازیں پڑھاتے رہے اور جب حضور کا وصال ہوا تمام مسلمان حضور کے صحابی اس بات پر متفق ہو گئے کہ جب اپنی گدی پہ حضور نے بٹھا ہی دیا ہے تو اور کسی کا آقا اب حق نہیں بنتا. بعد میں رائے دی, اختلاف رائے تو حق ہے, بعد میں رائے دی کہ اب حضرت علی کو بنا لو, بعد میں رائے دی کہ انصار مدینہ میں سے کسی کو بنا لو, لیکن تمام تر آرا کو سمیٹتے ہوئے متفقہ فیصلہ ہوا جس کو حضور نے اپنا مسجد عطا فرما دیا. ہم کسی اور کو اس مسجد پہ بٹھانے کے حال نہیں ہو سکتے, لہذا ابوبکر صدیق کو بعد میں رائے دی, اختلاف رائے تو حق ہے, بعد میں رائے دی کہ اب حضرت علی کو بنا میں سے کسی کو بنا لو, لیکن تمام تر آرا کو سمیٹتے ہوئے متفقہ فیصلہ ہوا جس کو حضور نے اپنا مسجد عطا فرما دیا. ہم کسی اور کو اس مسجد پہ بٹھانے کے اہل نہیں ہو سکتے, لہذا ابوبکر صدیق کو نبی پاک نے اپنا مسجد عطا کر دیا ہے, اب ہمیں ابوبکر ہی پر بات کرنی چاہیے. تو چنانچہ تمام صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر کی بات کر کے خلیفہ مان لیا, خلیفہ مان لیا. کسی نے ہاں وہ ایک لشکر حضور نے روانہ فرمایا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں, وہ ابھی رستے نہیں تھا, اب نائے فارس کی طرف جا رہا تھا, رستے نہیں تھا, حضور کے وصال کی اطلاع ملی, حضرت اسامہ واپس آئے, شیعوں کی کتاب احتجاج تبرسی میں لکھا ہے حضرت اسامہ واپس آئے, صدیق کی بیعت کر چکے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا جا چکا ہے, قبر اندر بن چکی ہے, آ کر انہوں نے حضرت علی سے سب سے پہلے رجوع کیا, علی میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو دیکھ رہے ہو وہی دیکھ رہے ہو. لوگوں نے بات کر لی ابوبکر کی, آپ نے پوچھا, حضرت اسامہ نے پوچھا علی آپ نے بھی بات کیا یا نہیں, حضرت علی نے فرمایا نعم یا اسامہ, اسامہ میں نے بھی بات کر لی ہے. تو گویا متفقہ طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لی گئی, اختلاف مٹ گئے, نزاع ختم ہو گیا. آنے والی امت کو بھی چاہیے جو علی المرتضیٰ کو مانتا ہے, ابوبکر کو مانتا ہے, انہوں نے آپس میں نزاع نہیں رکھے تو ہمیں بھی نزاع نہیں رکھنے چاہیے, ان کو مار لینا چاہیے جن کو ابوبکر, جن کو حضرت علی المرتضیٰ نے مارنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے. یہ